tutaj Waszej parafii. Z łaskawości i życzliwości księdza proboszcza, któremu dziękuję za dopuszczenie mnie do głosu i obdarzenie zaufaniem. Nazywam się Szymon Czubara, jestem księdzem tej diecezji. Pracuję w parafii Świętej Urszuli Duchowskiej na Roztoczu, czyli zaraz za Tesco. To jest taki punkt odniesienia, który każdy kojarzy. Jestem tutaj, aby mówić o wspólnocie, która od roku oficjalnie funkcjonuje na terenie Lublina. O wspólnocie trudnych małżeństw Sychar. Ta nazwa może być troszkę zagadkowa, czy wręcz myląca. Ja również, kiedy zacząłem się interesować tą grupą, to podejrzewałem, że gromadzi ona głównie małżeństwa, które w jakiś tam sposób sobie nie radzą. Są w kryzysie. Natomiast kiedy poznałem te osoby, okazało się, że zwykle są to już bardzo często pojedyncze osoby, które już zostały jakoś tam opuszczone, zostawione, które są często też po rozwodach, ale są wierne swojemu współmałżonkowi i walczą o swoje małżeństwa. Kochani, przez ostatnie 15-20 lat w naszej katolickiej ojczyźnie stała się taka straszna rzecz. Otóż oswoiliśmy się z rzeczywistością rozpadu małżeństwa. Oswoiliśmy się ze zdradami, z rozwodami. Jeszcze właśnie tuż po 89 roku, jak ktoś przeżywał tego typu historie w życiu swoim czy swoich najbliższych, to się po prostu krępował, wstydził się o tym mówić. Nie wiedział, jak się do tego przyznać. A i Bogu dzięki. Zaś dzisiaj doszliśmy do tego, że katolicy, ludzie wierzący wręcz przechwalają się wśród znajomych, w miejscu pracy. Jak to właśnie zamierzają, czy jak już pozbyli się niewłaściwej żony, nieudanego męża, jak sobie poradzić, jak załatwić to kulturalnie, bez krzyku, w białych rękawiczkach. Jeśli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, jak wielkim złem jest na przykład rozwód, to wystarczy sobie otworzyć katechizm Kościoła katolickiego, gdzie jest wyraźnie napisane, że rozwód jest grzechem i to poważnie. Rozwód jest kpiną z sakramentu małżeństwa. Jest kpiną z tego, co padło tutaj przed tym czy innym ołtarzem, nie wiesz tam na temu wstecz. Ojciec Pio, wielki święty mistrz poprzedniego wieku, mówił wprost, że rozwód jest grzechem, że rozwód jest paszportem do piekła. Tak rzeczywiście jest. Jest nim chociażby dlatego, że zwykle ta strona odchodząca, mniej zaangażowana religijnie, traktuje rozwód jako po prostu zwolnienie ze wszystkiego. No i zwykle kończy się to wejściem w sytuację życia w permanentnym grzechu. Posłuchajmy fragmentu świadectwa, które okazało się przed rokiem w piśmie Miłujcie się, które, tak jak widzę, jest obecne też w naszej parafii. Bogu dzięki. Kiedy parę lat temu, po niecałych 3 latach małżeństwa i 10 latach naszej znajomości, mój mąż oznajmił mi, że już mnie nie kocha, że wypalił się w naszym związku, mój świat runął. Te słowa i wynikające z nich konsekwencje w postaci wyprowadzki męża, jego nowego kawalerskiego stylu życia, przysporzyły mi tyle cierpienia, ile nie zaznałem nigdy do tej pory. Od początku chciałam uratować nasze małżeństwo. Przylgnęłam wówczas do Boga jak do ostatniej deski ratunku. Wierzyłam, że jeśli będę się intensywnie modlić o nawrócenie męża, on szybko do mnie wróci. Pan miał jednak inny plan. Był to plan będący szkołą wierności, ufności, cierpliwości. Przez ten wielki kryzys w naszym małżeństwie Pan Bóg upomniał się przede wszystkim o mnie samą. Chciałabym z Jego pomocą uporządkowała najpierw swoje życie. Chciałabym, to wreszcie Jego postawiła na pierwszym miejscu. Byłam katoliczką, która co prawda co tydzień była na mszy świętej, ale moja relacja z Bogiem można by określić jako letnią. Pewnych prawd głoszonych przez Kościół w ogóle nie przyjmowałam, bo uważałam, że sama wiem lepiej, co jest dla mnie dobre. W tamtym czasie przeżyłam autentyczne nawrócenie. Pan Bóg postawił na mojej drodze spowiednika, do którego odbyłam spowiedź życia. Po tej spowiedzi, w czasie której wreszcie wyznałam Bogu wszystko, co On przecież od dawna wiedział, poczułam się, jakbym dostała nowe życie. Byłam wolna i szczęśliwa. Zaczęłam pracować nad sobą. Rozpoczęłam indywidualną psychoterapię, dzięki której poznałam lepiej siebie. Przepracowałam trudne wydarzenia z przeszłości i zaczęłam pracę nad wadami charakteru, które, jak się okazało, w znaczny sposób doprowadziły do kryzysu w małżeństwie i uniemożliwiły memu mężowi bycie szczęśliwym ze mną. Czas płynął nieubłaganie. Byłam młoda, miałam świetną pracę, nie chciałam żyć sama. Rozmaici doradcy podpowiadali: dziewczyno, co ty wyprawiasz? Marnujesz sobie życie? Po prostu znajdź sobie kogoś. Czasami w sercu pojawiała się wątpliwość, czy przypadkiem nie mają racji. Kiedy jednak wracałam na modlitwę, odzyskiwałam pokój serca i pewność, że tylko z mężem sakramentalnym mogę być szczęśliwa. Zanim między nami zaczęło się poprawiać, sytuacja sięgnęła dna. Mąż wyprowadził się do innej kobiety. Poczułam wówczas wezwanie do intensywnej modlitwy za niego. Zamówiłam specjalną mszę świętą. W czasie ich trwania mąż nagle zrywa związek z tą kobietą i wyprowadza się od niej. Później po latach powiedział mi, że im dłużej z nią był, tym był mniej szczęśliwy. Im dłużej z nią był, tym częściej myślał o nas. Pan Bóg powoli, szanując wolę mego męża, kierował nas ku sobie. Zaczęliśmy się spotykać, poznawać na nowo. Dopiero po roku, po poważnej i długiej debacie, ponownie zamieszkaliśmy razem. Wspólnie rozpoczęliśmy terapię małżeńską. Kilka miesięcy później znaleźliśmy się na wyjątkowych rekolekcjach. W czasie ich trwania mój mąż po latach przystąpił do szczerej, świętej spowiedzi. Po spowiedzi przeprosił mnie za wszystko, co zrobił i podziękował, że na niego czekałam. Powiedział też, że mnie kocha i że tak naprawdę nigdy nie przestał mnie kochać, choć w nerwach krzyczał co innego. W czasie tych rekolekcji, które były wielkim darem Boga dla nas, odnowiliśmy nasze przyrzeczenia małżeńskie. Stało się to dokładnie w Wigilię naszej 7. rocznicy ślubu. Najmilszy ktoś może powiedzieć, że fajna bajka, napisana na potrzeby jakiegoś tam pisma, ale historia jest prawdziwa. Co więcej, takie czy podobne historie dzieją się także pośród nas, w naszym mieście. Na przestrzeni tych kilku miesięcy działalności Sycharu w Lublinie zeszło się już kilka małżeństw. Jeszcze kilka miesięcy temu, gdybym powiedział jednej czy drugiej osobie, że mąż czy żona do ciebie wróci, to mnie czy każdemu innemu ta osoba zaśmiałaby się w twarz, bo była inna osoba, bo było już może dziecko, bo były narkotyki czy inne zniewolenia. A jednak dzieją się cuda. Najmilsi, nieprzypadkowo przeczytałem właśnie to świadectwo, dlatego że ono zawiera kilka ważnych elementów. Między innymi pokazuje, że sakrament małżeństwa nie jest bajką, że jest rzeczywistością jak najbardziej realną. Wystarczy, że jedna strona zaczyna poważnie traktować swoją relację z Panem Bogiem, nawracać się i zaczyna tą drugą stronę, może pogubioną, niewierną, ciągnąć ku sobie i ku Panu Bogu. I tak jak jest tutaj napisane w tym świadectwie, Pan Bóg, szanując wolność tej drugiej strony, powoli zwraca ją ku sobie. Można by się zastanawiać, dlaczego dzisiaj tyle krzywdy, tyle cierpienia, tyle bólu, tylu rozczarowanych małżonków, tyle nieszczęśliwych dzieci. Jacek Kulikowski, radca życia małżeńskiego, autor wielu poczytnych książek i rekolekcji, mówi wprost, że po prostu rozminęliśmy się z Bożym pomysłem na życie mężczyzny i kobiety. Że postawiliśmy siebie bardzo często w miejscu Pana Boga i my decydujemy, tak jak zresztą też było w tym świadectwie, co jest dla nas dobre, a co złe. Poprawiamy Stwórcę. I wszystko zaczyna się często już przed ślubem, kiedy właśnie chłopak żyje z dziewczyną jak w małżeństwie, często za przyzwoleniem albo wręcz poparciem rodziców. Później w małżeństwie bardzo często okazuje się, że chrześcijańscy małżonkowie zapominają jakby, że powołani są przede wszystkim do tego, żeby poczynać życie, a nie unikać jego poczęcia, i to często za wszelką cenę. Nie sposób tu teraz wchodzić we wszystkie implikacje, konsekwencje takich decyzji, wyborów. Często są to rzeczy złożone, połączone z jakimiś formami niedojrzałości psychicznej, czy rozmaitych właśnie zranień z przeszłości. Ale generalnie to wszystko jest do wyprowadzenia. Najmilsi, zobaczmy, ile wysiłku wkładamy w to, żeby utrzymać się w pracy. Szkolimy się, jeździmy na podyplomówki całymi latami, setki kilometrów, tysiące godzin spędzonych gdzieś na aulach, na jakichś salach konferencyjnych, może nawet niedogrzanych. Kursy przez internet, konferencje, wyjazdy. Wszystko po to, żeby utrzymać się na powierzchni. Takie są czasy. I dobrze, że tak odnajdujemy się. Jesteśmy w stanie tak się odnaleźć. Ale małżeństwo jest również taką rzeczywistością, o którą trzeba dbać. Nie wystarczy wziąć ślub w kościele, żeby było fajnie. Trzeba wziąć ślub w kościele, ale trzeba później z tą łaską współpracować. Trzeba w tą rzeczywistość nieustannie inwestować. Więc dzisiaj, kiedy jesteśmy w zasadzie już u końca Adwentu, czasu szczególnie nabrzmiałego Bożą łaską, czasu, kiedy jakoś może łatwiej się ku Panu Bogu zwrócić, może warto zastanowić się, na przykład, kiedy raz ostatnio byliśmy na randce? Oczywiście po ślubie. Kiedy raz ostatnio zabrałem żonę na spacer? Bez specjalnego powodu, też bez dzieci. Kiedy ostatni raz kupiłem żonie kwiatka? Nie na imieniny, czy urodziny, czy w rocznicę ślubu, tylko dlatego, że jest moją żoną, że zajmuje się moimi dziećmi, że na mnie czeka, jak wracam z pracy. To są takie niby proste rzeczy, ale jakże ważne. Jakże ważne. Najmilsi, nie bierzemy ślubu z firmą, z karierą, nawet z dziećmi. Ślub się bierze z mężem albo z żoną. Może to zabrzmi trochę okrutnie, ale dzieci dzisiaj są, jutro ich nie będzie. Dzisiaj są, jutro znaczy za 15, za 10 lat ich nie będzie przy nas. Będą miały swoje rodziny, swoje domy, a my zostaniemy. I będzie strasznie ciężko być razem, kiedy zaniedbamy tą relację dziś. Skoro zawarliśmy ślub tu w kościele, to tu szukajmy ratunku. Ja nie chcę w tym momencie deprecjonować w żaden sposób rozmaitych świeckich form pomocy, ale warto szukać u źródła. Jak się ma Volvo, to jeździ się samochód naprawiać do Volvo, a nie do Fiata. Trzeba wracać do źródła. Nasza wspólnota oferuje rozmaite formy pomocy. Raz w miesiącu w parafii, gdzie pracuję, są spotkania formacyjne, zawsze w trzecią sobotę miesiąca. Akurat wczoraj było tak. O godzinie 15 zaczynamy mszą świętą. Każdą pierwszą niedzielę miesiąca mamy godzinę adoracji w intencji ratowania małżeństw. Mamy rekolekcje nasze lokalne, lubelskie, mniej więcej co pół roku. Są rekolekcje ogólnopolskie na wiosnę i jesieni. Są wakacje z sycharem, na które można pojechać z dzieciakami. Mamy w Lublinie już 8 grup terapii grupowej w ramach tak zwanych 12 kroków. Więc jest masę różnych możliwości pomocy. Zachęcam do odwiedzenia naszego stoiska przy wyjściu z kościoła i zagadania z naszymi ludźmi przy tym stoisku. A komu nie starczy odwagi, żeby chociażby podejść i wziąć wizytówkę, to zachęcam do odwiedzenia strony internetowej. Wystarczy wpisać cyfr albo kryzys i pierwszy wynik to jest właśnie, to są nasze strony. Bóg zapłać za cierpliwość, niech Pan nie błogosławi.